ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی تو ابھی کیا ہوا، خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں تیرا تیرے دل کا پتا چلا مشکل، ہمیں مشکل در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ بوجھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی کرب ہے، نہ سبب سمجھ میں نہ آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، کبھی خاک پر پڑا ہے سر سر زہر پاہ، کبھی خاک پر پڑا ہے سر سر زہر پاہ، کبھی پیش در دھرا ہے، کبھی پیش در دھرا ہے، سر کرندگی جھکایا تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا، کبھی وہ چمک کے آتش، کبھی وہ تپک کے آتش، کبھی وہ تپک کے بارش، کبھی وہ جو ملالش، کوئی جانے ابر چھایا، بری جوش سوں سے چایا، بری جوش سوں سے کھایا، آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آی